Книга пророка Єремії, розділ 40. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з Рамми, де взяв був його, закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненими з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано у Вавилон. Начальник охорони взяв Єремію на бік та й сказав йому: «Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік. Бо ви згрішили перед Господом і не слухались Його голосу, тому і спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з твоїх рук кайдани. Як хочеш іти зо мною у Вавилон, іди, я дбатиму про тебе. А як не хочеш іти туди зо мною, лишайся. Дивись, уся земля перед тобою. Ти можеш собі йти, куди тобі завгодно і догідно. Можеш іти до Годолії, сина Ахікама, сина Шафана, якого вавилонський цар поставив намісником над юдейськими містами, і перебувати з ним серед народу, або ж можеш іти, куди захочеш». І дав йому начальник охорони харчів і гостинців, та й відпустив його. І пішов Єремія до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу, і перебував з ним серед народу, що застався в країні. Як же вся військова старшина, що за своїми людьми порозбігалась, була по країні, довідалася, що вавилонський цар поставив намісником краю Годолію, сина Ахікама, і передав йому чоловіків із жінками та дітьми, та й тих убогих у краю, що їх не переселено у Вавилон, то прийшли до Годолії у Міцпу такі: Ізмаїл, син Натанії, Йоханан і Йонатан, сини Кареаха, Сераїя, син Танхуметта, і сини Ефая з Нетофи, та Язанія, син Маахатія. Вони і їхні люди. Годолія, син Ахікама, сина Шафана, поклявся їм і їхнім людям, кажучи: «Не бійтеся служити халдеям. Перебувайте в краю і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. А я житиму у Міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, які до вас прийдуть. Ви ж тим часом збирайте виноград, плоди і олію. Складайте все те у ваше начиння і живіть собі в містах ваших, що їх посіли». Та й інші всі юдеї, що були в Моаві та поміж Аммоніями і в Едомі, а й по інших усіх країнах, зачувши, що вавилонський цар лишив останок у Юдеї, і поставив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, повернулись усі ті юдеї з усіх місць, куди були порозбігались, і прийшли в юдейську землю до Годолії, у Міцпу, та й зібрали винограду і овочів вельми багато. Йоханан же, син Кареаха, і уся військова старшина, що була порозбігалась по краю, прийшла до Годолії у Міцпу та й сказала йому: «Чи знаєш, що Бааліс, цар Амонійський, послав Ізмаїла, сина Натанії, вбити тебе?» Годолія ж, син Ахікама, їм не повірив. Тоді Йоханан, син Кареаха, потай сказав Годолії у Міцпі: «Дозволь, піду і уб'ю Ізмаїла, сина Натанії, так що ніхто й знати не буде. Навіщо допускати, щоб він убив тебе та щоб усі юдеї, які позбирались до тебе, знов порозбігались, і тим загинув би останок Юди. Годолія ж, син Ахікама, відказав Йоханнанові, синові Кареаха: «Не чини цього, бо ти говориш неправду на Ізмаїла».